Падляшша родам. Партрэт. Жыццёвы шлях выдатных людзей з Падляшша родам. Гістарычныя пошукі – гэта не толькі яго праца, гэта перадусім захапленне. У свае 38 гадоў стаў прафесарам. З-пад ягонага пяра выйшла ў свет болей за 30 кнігаў і сотні навуковых артыкулаў, якія галоўным чынам датычаць гісторыі нашай падляшскай зямлі, праваслаўя ў Польшчы і ў Беларусі. Актыўны грамадскі дзеяч беларускай меншасці на Падляшшы, суарганізатар беларускага дэмакратычнага аб'яднання, без поспеху балатаваўся ў муніцыпальных выбарах са спіску беларускага выбарчага камітэту. Але мара аб тым, каб у сваімавых калідорах быў чалавек ад беларускага выбарчага камітэта, застаецца надалей жывой. Напісаў да гэтай пары толькі 33 кніжкі і амаль 400 навуковых артыкулаў. І ў галаве ёсць шматлікія планы, якіх я не знаю, чи я буду ў стане це зрэалізаваць. І маю такое пачуццё, што той час вельмі хутка адыходзіць. І трэба было бы цэніць гэты час, які чалавек мае тутай на зямлі, пакарыстацца так, щоб пазней не шкадаваць, што можна нешта было зрабіць. Могу рэалізаваць з першую чаргу у гэтым науковым сваім жыцці. Аднак, калі трэба рэпрэзентаваць сваё грамадства, дык таксама можна патраціць свой час на тое, щоб памагчы другім. Бо зараз ёсць як мало калі важна, щоб беларусы ўсё-такі подняли свою голову и продемонстрировали, что они тутай были, есть и будут. Я все-таки мару, коли бы кто-то из нас, представник Белорусского выборчего комитета, стал членом Польского парламента и годно репрезентовал наше ощеродие в парламенте. Это есть такая моя мара, якая бы позволяла бы показать, что тутай белорусы не есть только тим етносом, який тільки проголосовує різні політичні партії, є використований, цим етносом маніпулюють такі чи другі політики, а вони є у стані самі собі вибрати свого осяроддя, свого представника. Це буде таким підтвердженням, що, навіруючи до наших предків, що ми є свідомою нацією. І це моя найбільша мара – дожити такого моменту, такого часу, що представником в польському парламенті є хтось із нашого осяроддя. Антон Міранович, герой сьогоднішньої передачі «З Падляшша родом». Народився я в Білостоку, хоча дитинство провів у вісці Олексійчі побач Забудова. Там жили мої батьки, там я окончив початкову школу в Олексійчах і пазній тільки поїхав у Білосток і там почав науку у технічному ліцеї. Більш цікавився історією і після закінчення технічного ліцея я мав дві дороги пошуку. Думав іщі недзе попрацювати або пачаць студіваць. Вирішив пачаць студія на філіале Варшавського університету у Білостоку. Сам собі вибрав дорогу, з якої я не зійшов до сьогоднішнього дня, і яка ця дорога мені дозволила не тільки пазнаць ту речевістость, яка була, але так само пазнаць сучасне життя. Тому що це не є тільки типовий лозунг, що ми говоримо, що історія є такою речою, яка учить сьогоднішнього життя, але насправді дозволяє не тільки пазнаць минуле, але так само пазнаць тое, што ёсць і тое, што мабыць будзе. Гэта вельмі важна, калі чалавек пачынае думаць о сабе, о сваёй нацыі, о сваёй радзіне, о сваіх каранях. Што датычыць маіх каранёў, гэта моя было шчасце, тому што якраз моя мама паходзіла ад фамілій Масальскіх. Масальскія ў гісторіі былі ведомыя. Іларіон Масальскі быў архімандрытам супрацкім. Заўсёды традыцыя ў майго дзеда, які меў маёнтак у подворках тлявіцкіх, гэта традыцыя была заўсёды вельмі блізкая. Аднак на мае выхаванне найбольшы ўплыў мела мая бабка Дамініка Масальска, якая яшчэ да рэвалюцыі скончыла гімназію, дарэчы, у Маскве. Пазней, калі яна тутай прыйшла на Падлаше, таму што выйшла замуж за Томасалскага Алексея, дык яна і мяне, ўжо свого внука, учыла царкоўнаславянскага языка, учыла гісторыі, учыла жыцця святых. Бабка мела грамадны ўплыў на выхаванне таксама цэлай нашай сям'і, таму што яна вела праз 30 лет царкоўны хор у Пяцінцы, была такой душою у нашай сям'і, якая заўсёды напамінала, гаварыла, заўсёды выхоўвала не толькі сваіх дзяцей, якіх мела трое, але таксама і внукаў, і внучкаў. Ей аўтарытэт быў у сям'і вельмі сільны. Бацько жыў у Алексійчах на вёсцы Міранавічы. То людзі, якія працавалі ў маёнтку Хаткевічаў яшчэ з 16 стагоддзя. І ад 16 стагоддзя гэта фамілія, гэты род, ён выступае ў дакументах. Дарэчы, у нас заўсёды была вельмі такая пашана да назвіска, пашана да зямлі, пашана да сваёй бацькаўшчыны. І калі я толькі недаўна пабачыў, якія мы мелі магчымасці ў мінулым адносна на зямлі, дык я так нават меў прэтэнсіі да свого бачкі і да дзеда, чом яны не ўтрымалі гэты ўсім нашы маёнткі. А таксама меў прэтэнсіі, чом якраз некаторыя такія важныя здарэння з нашага жыцця не былі запісаны хаця ў ніякіх спамінах. Нашы бачкі былі запрацаваны на вёсцы, і фактычна, як папрымінаю гэты час, гэта час, які мы і мой брат дзялілі на дзве рэчы, на студія, учыцца трэба было, але таксама працаваць было, дапамагаць бацькам. І заўсёды прыпамінаю сабе, як чалавек рыхтаваўся да экзамену, то ў той час, які быў перарыў між тым, што трэба сіна было зважіць, чи нешта то другое зрабіць. На першай месцы заўсёды было, трэба нешта зрабіць было пры хачі, пры гаспадарцы, на другом плані былі нашы экзамены. Но бацькі рабілі ўсё, што маглі, щоб нам дапамагчы в адукацыі, аднак ўсё такі гэты перыяд нашым жыцці, ён думаю, ён быў для нас вельмі карысны, таму што ён нас неяк умацаваў і зрабіў нас людзей, якія з пашанай адносіліся да працы і з пашанай да вольнага часу, а найважніше з пашанай да таго часу, які нам дадзены, щоб його не марнаваць. Рабіць то, што ёсць карыснае, і выкарыстаць свае магчымасці, гэта ёсць вельмі важнае ў жыцці кожнага чалавека. Важную карту у каждого чоловіка ёсць то, што ён у пэўны момент так само мае сям'ю. І безумоўна партнёр у сваёй дарозі, якого сустракае, адрывае вельмі важную ролю, часам фарміруе свядомасць, поставы людзей. Так мне здарылася, што сапраўды зараз я маю жонку, якая паходзіць з таго самого асяроддзя, маю цудоўных сыноў, адзін студіе бізантологію у Салоніках на універсітэце Варстотелеса, другі студіе фізіку і біоінформатыку на універсітэце Варшавскім. Так само набралі пэўны такіх цэхаў, якія былі выпрацаваны ў хачі. Шацунок да працы і хацелі бы яны, не глядзячы на разныя клопаты, дабіцца самі ў тых галінах, якіх іх цікавіць. Сапраўды, сям'я адгрывае вельмі важную ролю. Рола жонкі ёсць вялікая, таму што хтосьці мусіў заняцца нормальнымі справамі ў хачі, хтосьці мусіў заняцца дзецьмі, хтосьці мусіў таксама і дапамагаць прымаць гості, сустракацца. Часам нават трэба было і ездзіць, як некаторых галінах дзейнасці яшчэ ранейшай, трэба правозіць, былі якісьці і ўлоткі, і пісьма, і гэта, калі я гэта не мог рабіць, рабілі гэта, гэта часам члены маёй сям'і, і гэта ёсць безумоўна штосьці натуральнае, тым больш, што сям'я заўсёды была такой наймоцнейшай падтрымкаю, і калі сям'я разбітая, дык фактычне можа і рабіць разныя рэчы, але ніколі не даб'ецца поспехаў, якія мог зрабіць, калі б гэта ўсё была пэўная гармонія. начинается день весной, а синичка ночь с узорным своим сонетом зигтит для нас, як только ты есть со мной. Холодный снег завея кладе на плечи, ще не пророчить стречі, як розстань нам покидає тугу і боль. Святло вночі, ці ясний ранок, чаровний сєв, ці не світ і ще мати. Души, что век согрее каханых, тепло ясно, откажи мне тады, кто ты. Дорога в рай, ты мне, я тебе дорога, супольный шлях, тебе пекельных огнёв дымы. Шляху балюють люци пар з Богом, на тим шляху, що обрали з тобою ми. Наполняется день весной, а снежка ночь с узорным своим сонетом зигтит для нас, як только ты есть со Даследує білоруську історію праз призму православ'я і його впливу на кшталтування національної тоєсності. Професор Антон Міранович – герой сьогоднішньої нашої зустрічі у серії «Спадляща родам». Почав я працювати після студію початкової школи як наставник історії, і то в двох школах, 26-й, 8-й школі у Білостоку. Później pracował tak samo w wydawiectwie Nowum, podyktował tygodnik podlaski, jaki później pierwotował się Przegląd Prawosławny. Pracował i w Białoruskim Gromadzkim Kulturnym Towarstwie oraz Amalchot. Jednak taka czarowa zmiana w moim życiu to było zdarzenie, jakie mnie posprzyjało. Hete proponowa począć pracować w 1986 roku w takiej pracowni, jaka zajmowała się wyuczeniem kultury Żychał Podlasia. I dziękuję archiepiskopu białostockiemu tój czas Sawi, ja otrzymał proponowę pojechać u todaśni Leningrad, sieniesni Petersburg i popracować nad materiałach, jakie dotyczą historii prawosławnej cerkwi na Białostocznie. Na przeciągu troch miesięcy ja znajdował szmatliki materiały, jakie wielmi chutko dozwoli mi napisać doktorską dysertację, jaką ja obronił w 1919 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika u Torunie. I od tego momentu zaczęła się moja taka, można powiedzieć, aktywna nauczna działalność. Wielmi chutko mnie udało się nawiązać kontakty z różnymi naukowymi centrami nie tylko Ukrainii, ale tak samo za mierzami, otrzymał szmatlikie stypendia w Italii, w Centro Inconti Studi Europei, Pontificio Instituto Orientale i drugich naukowych centrach Italii. Tak samo był na stypendium i w Ameryce, i u Kanadzie, u Londynie. I to mnie odkryło nowe możliwości naukowej pracy. Nie w zabawie na pociechu 6 radów ja był gotowy obronić swoją habilitację. Wielmi mnie był pomocny jeden człowiek, jaki za soprawdy prociągnął mnie ruku, to profesor Władysław Serczyk, jaki tutaj pracował w Białostoku, i on skazał, że kiedy ty napisał wielmi ciekawą książkę o historii Cerkwy Prawosławnej i Unii u czas 17 starodzia, dyk ty tę książkę barani na katolickim lublińskim uniwersytecie. Ja bezmowno bojał się to zrobić, dumał, że to będzie wielmi niekorzystne dla mnie, kiedy taki tekst będzie podany pod rozwagę katolickiego ośrodzia. Jednak katolicki lubiński uniwersytet u tej czas miał wielmi sławutnych i wydatnych profesorów, takich jak profesor Kłoczowski, czy Miller, czy Litak, czy Dylongowa. I naukowa rada, jaka liczyła amal 80 człowiek, jednogłośno głosowała za nadaniem mnie stopnia doktora habilitowanego. Ja nie w zabawie później tak samo pokrystał się tej naukowej rady, kiedy wystąpił wielmi chutko a tytuł profesora, i nie mający jeszcze 40 radów, bo 38 radów, ja został tytularnym profesorem. A o 4 lat później minister edukacji nadał mnie zwanie profesora ordynarnego, a to profesora zwyczajnego. I faktycznie ja na przeciągu swojego życia niecałych 15 radów otrzymał się tytuły naukowe, jakie jość machczymy ją u mojej naukowej kariery. I można byłoby skazać, że wszystko, co chciał, to ja otrzymał. Stał tak samo kierownikom z początku pracowni, a później katedry historii centralnej i wschodniej Europy w Instytucie Historii Uniwersytetu Białostoku. Zdarało się tak, że na pociechu od nowego ja był w stanie czasem napisać 3 książki i szmatliki artykuły, i teraz to stało się. Siądnia z takiej perspektywy, że minęło czasu, można skazać, że to był wielmi pracowity period, ale z drugiego boku i wielmi szczęśliwy dla mnie, bo przynosił nowe takie dla mnie impulsy do różnych doświadczeń, różnych temów, jakie można było realizować z drugimi naukowymi centrami. To współpracownictwo od 10 lat z Afińskim Uniwersytetem, sumiesne projekty, konferencje, zaraz dołączając jeszcze Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, i zaczął tak samo pracować z drugimi ważnymi centrami naukowymi, takim jak w Erfurcie, u Passau u Bawarii, na Uniwersytecie w Rydze i uniwersytetach na naszej wschodniej mierzeju, w tym liku tak samo i Białorusi, osobliwie z Breskim Dzierżawnym Uniwersytetem. To poniosło dla mnie wielmi karyści u nie tylko naukowych kontaktach i takich śledowaniach, ale tak samo dała mnie możliwość poszerzyć moje wiedy i stworzyć niekie jednak międzynarodnie naukowe korporacje, jakie pozwoli zrealizować moje mary odnośnie ważnych takich naukowych projektów. Jedna z nich to wzajemne odnośny między Bałkanami a Rzeczypospolitą, a osobliwie Białorusią. Moim zawsze marą było wieści wielkie projekty odnośnie wyuczenia historii cerkwy na terytorii Wielkokniastwa Litewskiego, na terytorii Białorusi. Udało się mi zrobić do tej pory szmat. Prawosławna Białorusia to jedna z książek, ale tak samo najważniejsze były książki, jakie ja po tym czasie, historia białoruskiej jeparchii u 18-18 stachodzi, ci szmat monografii przyświeczony po osobnych białoruskim episkopom, jakie zmagali się nie tylko za religijne swoje problemy, ale tak samo i za nacjonalną świadomość, za niezależność białoruskiej jeparchii. A po tym czasie była nadrukowana czarowaja moja kniżka, a w historii białoruskiej jeparchii turowsko-pińskiej do końca XVI stulecia. To już moja, nie wiem, prywatny sukces, to już taka moja szansa, że jak raz zaraz, kiedy faktycznie wsio maju w naukowych stopieniach, usi osiągnienia ze mną, żeby jak pomogczy i stworzyć całą grupę ludzi, jaka by zajmowała się, prociągła takie temy. A najbliższe sukcesy mi udało się zrobić jednak wyuczenie i poznanie historii prawosławia na terytorium Rzeczypospolitej. Cztery moje książki, takie romadne monografii, historia cerkwy u czasach Piastu, Jagiellonu, cerkwa u czas XVI-XVIII stulecia i prawosławna cerkwa na polskich ziemiach czas XIX-XX stulecia, i one pozwolili mnie u końca końców podyktować aromatną kniżkę, taką monografię cerkwa prawosławna u Puszczy. Amal tysięczna stronicowa taka praca z dodatkami, mapami, i ona już zaraz jedną taką pełną monografię. Zaraz mnie wielmi marce stworzyć taką grupę ludzi, jaka zajmowała się by dwoma ważnymi pytaniami u naszej białoruskim życi. Te rol prawosobnych wierowyznaniów u formowaniu nacjonalnej świadomości Białorusów. To moja mara, jaka ja chciałby zrealizować na przeciągu następnych radów. I druga mara, jaka ja już zaraz wyniką moich apocznej pracy, to zrobić kolekcję usich tych manuskryptów z Supraskiej biblioteki, jaki jest zaraz po różnych krainach świetach zaniesiony, i pokazać światu to bogacio tej Supraskiej biblioteki, a tak samo to jeszcze ta biblioteka odegrała gromadną rolę w rozwiciu nie tylko religijnej, ale przede wszystkim i nacjonalnej tojestności nie tylko Białorusów, ale tak samo i drugich słowiańskich nacji. Даследує білоруську історію през призму православ'я і його впливу на кшталтування національної тоєсності. Активний громадський діяч білоруської меншості на Подляшши, суорганізатор Білоруського демократичного об'єднання, професор Антон Міранович, герой сьогоднішньої нашої зустрічі у серії «З Подляшша родом». Бачу так само громадні проблеми нашого białoruskiej tutaj diaspory, naszej białoruskiej nacjonalnej mniejszości. I chciało się by tak samo uključyć się w różne procesy, w różne sprawy. Jednak człowiek musi zaraz już wybierać, na co może potracić swój wolny czas, czym może najbliż zrealizować, wykorzystać swoje machczymości. Kalip te machczymości w soprawdy, jany później przetworzyli się w konkretne efekty tej pracy. W minionym roku ja prezentował swoje wystąpienie o białoruskiej aktywności u czas parlamentskich wyborów i wybory samouradowe. Kierujący tej sesji profesor Tomaszewski skazał, że jak wy mogli taki czas, tak mnogo zrobić. I kiedy naprawdę ja podsumował tę aktywność naszej białoruskiej grupy na Białostoczni, w naszych wyborach, czarowych wyborach, naprawdę okazało się, że to nie było stracony czas. Nasze wybory od 89 roku, nasza aktywność, jena już zapisana w historii naszego gromadztwa Białostoczny, Podlasia, tak samo w historii białoruskiego ruchu. My żeśmy mieli białoruską partię, białoruskie objedynianie studentów i mają sukcesy, jakie my otrzymowali w wyborczych kampaniach, u gminach osobliwo, ale tak samo u parlamentskich. Co za to, że my nie stali posłami, deputatami w polski Sejm, jednak zanimali ważne miejsce i, co najważniejsze, nasi ludzie tutaj Białorusi, Białostoczni mieli możliwość prodemonstrować swoją przynależność nie zaraz jak w spisie, a przynależność przez udział w wyborach i głosowania. Na żal, to nasza najbolsza taka bolucza sprawa, nie się to rozumieli. Szmatliki z nas oddawali głos na drugie partie, na drugie osoby, nie potrzymowujący swoich, jednak ten czas nie był potracony. Думаю, że to, co nam udało się dobić i pobudzić nacjonalną świadomość szmatlikich ludzi, to już jest osiągnięcie. зараз ёсць кому гэты кніжкі, якія пішам, і аб этом гаворым, чытаць і слухаць. Гэта таксама важна. Працэс нацыянальнага адраджэння, ўсё-такі на пацягу 90-х гадах і 80-х гадах тутай на Белстоцчы ён адбыўся. Шкада, што можа з такім не вельмі паспяховым вынікам у парламенцкі выбары. Аднак я чешуся, што ў гэтым працэсе таксама браў удзел і сапраўды шмат разоў стартаваў яко лідер лісты беларускай, кандыдат на прэзідэнта горада Белостока, і быў нават намеснікам старшыні гарадской рады ў Белостоку. І гэта быў перыяд, які, можа, менш быў карысны для моіх науковых планаў, но ўсё-такі для грамадства, думаю, і для сілого асяроддзя ён не быў патрачаны. До гэтага можна было б вернуцца, калі беларуская грамадскасць можа пасля тых зменаў, якія тутай у Польшчы зараз заходзяць, больш зразумее, што ўсё-такі патрэба ёсць мець сваіх прадстаўнікоў у разных управах, не толькі муніцыпальных, але таксама мець сваіх прадстаўнікоў у найвышэйшых польскіх цэнтрах, дзе прадстаўляецца Белостоцчыну, дзе гаворыцца аб праблемах нацыянальнай меншасці на Белостоцчыне. А што найважнейше, мы павінна прадэманстраваць сваю прыналежнасць да сваёй культуры, аддаць доўг сваім бацькам і сваім продкам праз удзел у такіх выбарах і прагаласаваць за лісту Беларускага выбарчага камітэта. На жаль, наколку я знаю, у гэтых выбарах такая лісты не будзе, аднак думаю, што гэта толькі такі кароткі перыяд, дзе так здарылася, што не было такіх планаў, аднак у нас чарговых выбарах Беларускі выбарчы камітэт будзе існаваць. Шаблицы Слался князвиток Распадал на литве Шабли литы Злотом биты У яшчар скуру оповиты Слался князвиток Распадал на литве Одна шабля для спадара Друга шабля на татара Слался князвиток Шопим блісну сонце шаблей новой. Слався князь Вітов, господар на літве. Стукну, грукну у подкови, хай шихтуйся, пан Кашопи. Слався князь Вітов, господар на літве. Хай шихтуйся, збройна жвава, діді бітви, славна справа. Слався князь Вітов, господар на літве. Гукну кошти з самопалов, зямі п'ятих аб запалов. Слався князь Вітов, господар на літве. Рикну слава, славний княжа, порох у полі костюляжа. Слався князь Вітов, господар на літве. Слався князь Вітов, господар на літве. Тое, што найболей захапляе прафесара, гэта гісторыя вялікага літоўскага княства з яго талерантнасцю, з яго магутнасцю і перадусім з яго каштоўнасцямі. Дзякуючы ягонай працы вяртаюцца на старонкі нашай гісторыі і ў нашу памяць славутыя імёны герояў нашай землі. Нам няма чаго саромецца. У нас ёсць славутая гісторыя, у нас ёсць славутыя героі, кажа прафесар Антон Міранович, сённяшні герой з Падляшша родам. Білоруси Білосточені, не тільки білоруси Білосточені, а так само в республіці повинні ганаритися тим, що є білорусами, тому що білоруська нація, як одна з нелічних націй в Європі, має справді чистую карту. І для нас, жихав Падлася, треба особливо ганаритися, тому що тут, як мало дзе у історії, не тільки білоруської культури, але в історії всіх слов'янських тут народів, є такі здарення, які показують, яких ми мали чудових предків. Не тільки сім'я Хаткєвичів, особливо Олександра і Григора Хаткєвича, але так само Ярославівчів, сім'я Островських, так само була білоруська, род славутні Сапєгов, так само Огінських, Вільня, Заблудов, Супраш, Жировіці, Пінськ, Туров. Це таке багачо цієї нашої культури, такі чудові речі, яких ми зовсім не знаємо. Чи маємо ліпшого представника, більш видатного красомовцю, більш видатного письменника, як Кирил Туровський? Хто зараз читає Кирила Туровського? Хто його познає, його думки, погляди, казання? Чи ми маємо свідомість, чим був Супраський монастир, де творилися тут не тільки чудовніші манускрипти, ми б нічого не знали би про історію Київщини чи Новорощини без цих білоруських київських літописів, які заховалися ніде інде, тільки в бібліотеці Супраського монастира. Повість о християні Ізольді, літературна спадщина шматликих народів, особливо сербського, булгарського, волоського, грецького, вона знайшлася тут. Це було місто найцінніше по галині культури і релігійної думки на території Великого князства Литовського. Те, що здарилося в Заблудові. Друкарня, видання двох книжок, Євангеліє учительне, яке було надруковане 4 роки після видання постилі Миколая Рея і на 4 роки перед Біблією Войка. Це було просто Євангеліє, яке поясняло наш православний погляд на віру у моменті, коли ціла Європа вела релігійний діалог і дискусію, сперечки на різні релігійні питання. А скільки релігійної полемічної літератури, белетристичної, гагіографічної літератури, це все у цих двох містах. Це чудове місце, яке ми завжди не підкреслюємо в своїй історії. А так само тут видатні особи, видатні люди, які походять просто з Білосточені, чи Сосновський, чи Бобровський. Це все є записане у історії нашого Подлася, але передусім в історії білоруської і сусвітньої культури. Зараз шматники святі, які походять з Білосточені, є канонізовані в різних церквах. І це так само гонор показує, що ця земля видала славутних людей. Я не маю проблем у контактах з поляками. Я не знаю, що я православний білорус. І завжди їм буду. Мої діти теж так само. Я знаю, що є прикрості роблені для моїх дітей, для других членів моїх сім'ї з цієї нагоди. Однак, це тільки умоцовує чоловіка. А як ніколи не мог би бути повноцінним поляком, бо я їм не є. Зараз в Європі всі акцентують свою культуру, мову, етнічне походження. І нема нам нічого соромитися. За нами є чиста, славутна історія. Маємо чудових предків, маємо чудову спадщину, чудову культуру. І повинні ми з цією культурою і цим нашим минулим ганаритися тільки. В Олексійчах залишилася хата, залишилася земля, і зараз старший брат це все переняв, і добре, що переняв, і добре, що тримає це в своїх руках, так само найважніше, що сталося при своїй фамілії. Зараз там так само живе батька, приїжджає, і з такою великою радістю і такою почуттям симпатії чоловік навідує це місце. А Олексійчі має так само свою славутну історію, бо є вioska Олексійчі, побач Жировець, в Слонімському там районі, коли Олександр Хаткєвич отримав цю частку Будовської пущі, так він взяв половину вioski з тих попередніх своїх маємостей і переселив побач Забудова. Тих бояров путних, яких завдання було не працювати на землі, а пильнувати уходу у пущі прыватныя гэты Хаткевічаў з Сабудовскай пушчы. Алексічы гэта была гранічная вёска між вялікім княствам літоўскім а польскім каралеством. Наступныя ўжо вёскі, як Стрэльцы чы Давідовічы, Соцы чы Трэшчанка была прыналежны да польскага каралества, і гэта была дзяржаўная мяжа. Таму ўсе гэты вёскі ў Забудовскай гміні гэта былі боярскія вёскі, якія мелі адне заданне пільнавання межы і ўходаў да пушчы Забудовскай. Таму заўсёды ў жыхароў гэтых вёсак было такое пачуццё, што мы людзі свае, што мы людзі другой амаль нацыі, адносна нават тых суседзяў з другой вёскі, каторы таксама гаварылі па-беларуску, толькі з другім акцэнтам больш палескім. Нашы продкі прыбылі з Паслоніма, з Палжыровіц, Новагародка, а там гэты пасяленцы былі нешта з Палеся, з паўночнага Волыня, але таксама гэта ўплывала другую ментальнасць людзей. Я на кога памятаю, заўсюды, калі быў малады, было нешта такое, што заўсюды ў Алексічах, Остроўках, Нічуках, Сєшках было заўсюды вялікі такі шацунок для жанчын, асабліва для мацеры, чого не было відаць хоча б у суседніх там тих других вёсках, дзе трактавалі жанчыну так, як кожного другого члена сім'ї. Заўсюди це було видати, що є другая як локальна культура. Редко так само уходили у різні малженства представники цих вісок з вісками за історична граніця, а залишалася у свідомості граніцею у ментальності подушим і мовних діалектах, і так само у некоторих традиційної культури. Особливо так само мило вплив взаємної відносини у сім'ї. І тільки потім на студіях зрозумів, чому я так різнюся від своїх сусідів, яких я спотикаю часом у лісі, коли разом збираємо гриби. І вони іначе говорять, іначе заховуються, щось іноді сміються, що я не мог зрозуміти. І то є ще ситуація, коли побачив, що справді образ Білосточини, Подляшня не є такий одинородны, не только, что то мы спотыкаемся с этим с группой польской, а так само, как бы, с другими белорусами, которые имеют трохи иное почуття своей свідомості, культуры и обрад. Алексичи были той опошней вёской в этой забудовской земле, где сустракаліся з людьми, мы часом надговорили на тих людей королевцами, бо вони были подданными короля польского. А мы были własны люди, тому что мели własного господара. И тут есть велика историчная спадщина, традиция, что мы подданы великого своего господара. А господар – это великий князь. А король – это королевцы, подданы короля польского. И, забачьте, минуло 500 лет, а подел этот застався до сегодня. Коли я справді змучений, найліпше для мене завжди поїхати або на озеро, або пойти на басейн і попливати. Я вельми люблю пливати у воді. То одна така річ, яка мені вельми успокаяє і допомагає. А друга річ, то часом поглядіть добрий фільм, чи поїхати на добру екскурсію, але не тут, чи поїхати на виспу на Егейське море, чи зустрітися з знакомими при добрим столі. Бо зумовно я люблю добре з'їсти, смачно з'їсти. Часом при добрій час гарелки, прозмовляти о різних проблемах нашого осяроддя, але не тільки поговорити, пожартувати. Це є ще звичайний такий час, де фактично можна собі спокійно відпочити. На жаль, мало маємо часу на такі зустрічі, а помню, коли у тих Алексічах ще був подростком, завжди повні лавки людей, які виходили на вулицю, розмовляли. І це мені бракує. Тому що така розмова на лавці об різних речах, об великій політиці до якихось таких проблемів битових. Це є ще, що людей єднає, ale tak samo pozwalają w jakiś sposób mieć takie socjalne, normalne relacje z drugimi ludźmi. Człowiek staje się członem swojej gromady, swojej wspólności, swojej wioski. Zaraz za to mnie brakuje, tomu, że nie można wyjść do sąsiada, pochowaryć, jak spotykać się z sąsiadem, to każdy dziwi się, czy ty przyszedł, jakie ty masz sprawy, jakie interesy. Nie masz coś tylko naturalnego, że osób strykali się na ulicy, paru sąsiadów, siedli na ławce i pochowaryli. Czyli ja bardzo często słuchaję klasycznej muzyki. Lubię chorały gorjańskie, ale tak samo lubię muzykę tradycyjną. Dańczyka ja od was daleko, ci chociażby jego pieśniu Białoruś Maja, Sokoła Wojusza. Te pieśni, które emocjonalnie dla mnie zawsze podnoszą taki duch. Ja kiedyś czuł taką jedną pieśnię, jakiej śpiewali prymaki Baćka Ataman. Na grubym konie przyszedł komisar, odwiązał konia i żonę ubrał. To może Baćka Ataman, ona jest z jednej strony bardzo melodyjna, a druga taka refleksyjna na temu naszego białoruskiego losu. I takie pieśni ja najlepiej lubię. Hey! każdego człowieka u mnie jest też mary, taki jest zupełnie daleki od mojej zawodowej pracy czy ramackiej dziejności. Ja zajął się tym maru, żeby żyć tak spokojnie, że może z niekiej tam para radoł gdzieś najlepiej na jakimś wyspi. O, wyspą jość kilka, odnajbił wieży, że jość realna ja. A druga ja, która ja zajął się tym maru, ma być może niedzie pobacz Peloponez, pływać na łodce, ławić rybu, siedzieć na tarasie, pić szklanku dobrego wina w dobrej kompanii. A to jest zawsze taka mara, jaka ja jość dla mnie czasem jest bardzo realna. To może to my mamy te chwiliny, chciałoby się ta chwilina cały czas prociarła się bardzo długo. Ja jość zadowolony człowiek. Nie tylko z zasiarnieniem swoich, co zrobił, ale zadowolony z tego, że jakoś tak życie było mnie zawsze dynamiczne i ciekawe. Je. Nawet nie było czasu smutkować. Na te kolibli ciężkie momenty w życiu, no to wsio taki nie było czasu, kolib ich przeżywać, dwiemi dołgi, przez miesięcy, przez rady. A człowiek, nawet jak coś zdarzyło się, do tego musi pobaczyć i dobra, to fakt. Ja to nie zmienisz, ale musisz iść dalej. A i postarać się z reto prykro zdarzenia wyciągnąć pozytywne jakieś impulsy, budować w swoim buduczeniu czarowe nowe elementy. Героєм сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом» був чоловік, якому пошанцувало реалізувати своє життєве захоплення історією своєї землі з професійною працею. Професор Антон Миронович. Чергова зустріча у серії «Спадляша родом» і черговий герой уже праз тидень. не варажы. Не хачу чужога хлеба, радасцяў чужы. Бо чужы на сэрца жаліць, здесь не як змяя. Thank you. В этом свете рай.